Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Mens vi stadig gisper over mængden af nuller og i skandalen om hvidvask i Danske Bank, så vil vi jo altså alligevel prøve at gøre vores bedste for at debattere et par andre væsentlige emner i dagens program. Og EU-lederne, de har jo været samlet i går aftes i Mozarts fødeby Salzburg. Og der var en hel del spørgsmål på dagsordenen, og det var interessant, det var, at Theresa May er jo ligesom Danmark, altså ej, ikke Danmark er jo B-medlem, men altså Theresa May er jo C-medlem af EU og på vej ud, og hun fik først lov til at sige noget om Brexit klokken 12:15 i nat, efter alle de andre havde snakket. Det skal vi høre Berlingskes Lykke Friis om, og hvad der er sluppet ud mere fra det møde i Østrig, som ikke er forbi endnu. Og hende taler vi med til sidst i den her time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Kortet, og vi skal også se, om vi sammen med jer lytter kan finde en modtager af ugens fidusbam, så I kan være med ved at skrive til os på vores Facebook-side, Kortet og Steno, med spørgsmål og kommentarer. Det samme kan I selvfølgelig gøre på sms på 42 600 24/7. Og husk nu at skrive både for- og efternavn, og helst også, hvor i landet I kommer fra. Det vil vi sætte pris på. Tak. Men nu skal vi diskutere et uhyre vigtigt emne, der er for os alle danskere. Og det går ud på, at Dansk Industri Interesseorganisation slår alarm. Der mangler arbejdskraft, og vi er nødt til at importere arbejdskraft. Men det er hverken Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne sådan umiddelbart sådan helt vildt begejstret for. Der er i hvert fald en masse krav. Og det har vi jo så tænkt os at diskutere nu, og derfor er vi glade for, at vi nu har fået besøg af Morten Bødskov, medlem af Folketinget, socialdemokratisk medlem og formand for Vækst, Erhvervs- og Eksportudvalget. Og så har vi besøg af underdirektør i Dansk Industri, Steen Nielsen. Velkommen til de herrer. Og Steen Nielsen, hvad er det egentlig, at I ønsker jer? Det er jo simpelthen bare at lade åbne grænser og så kompetente folk ind. Der er jo ingen fare for, at alle de jobs, der er ledige, at de skal besættes med folk fra Jordan og Syrien og Etiopien, vel? Nej, altså det der situationen, det er jo, at virksomhederne går det godt for lige for tiden, og de er ude og rekrutterer i meget stor stil. Og i mange tilfælde, så er det svært for virksomhederne at finde de medarbejdere, de har brug for. Og der bliver vi nødt til at kigge på, vi skal selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at få de kompetencer i arbejde, som er herhjemme. Altså, nogle af kontanthjælpsmodtagerne eksempelvis, har vi jo rigtig gode chancer og muligheder for lige nu at få i arbejde. Vi skal også sørge for at uddanne de unge mennesker, så vi får nogle faglærte i fremtiden. Fordi det, der er allermest brug for, det er faktisk de faglærte medarbejdere. Hvor er det, altså dem, der mangler, som du ikke kan finde i Danmark? Hvor vil du gerne have dem fra, og hvad er det for nogle mennesker? Altså, de fleste udenlandske medarbejdere kommer jo fra EU-landene, hvor der er fri bevægelighed. Det er noget med 2 ud af 3, der kommer derfra. Og der er der jo gode muligheder, og har især været det efter udvidelsen af EU for 15 år siden. Men der er jo hård konkurrence om arbejdskraften i EU. Det går jo rigtig godt i mange af de andre lande, herunder især nogle af dem, hvor vi har hentet mange medarbejdere fra. Tyskland, Sverige, Polen, Rumænien. Og vi har faktisk haft svært ved at tiltrække de sydeuropæiske arbejdstagere til Danmark. Hvorfor det? Ja, det er et godt spørgsmål. Kan ikke bare give dem noget ordentligt løn, så kommer I vel resten? Jo, altså en af forklaringerne er jo sikkert nok, at lønforskellen er ikke stor nok til at kunne trække dem til Danmark, i modsætning til eksempelvis polakker og rumæner. Men der kan også godt være noget kulturelt i, at de ikke er så nemme at flytte med. Man kan faktisk se, at italiener og spanier er nogle af dem, der er mindst tilbøjelige til at flytte hjemmefra efter arbejde. Men Steen Nielsen, det lyder ikke som om problemet er lige så katastrofalt, som I siger, når du snakker om det. Hvad er det så dem, du ikke kan få, altså, som du gerne vil have, og ikke kan få på grund af lovgivningen? Ja. Hvor er det, de kommer fra? Jamen, det er jo så uden for EU. Det er Asien. Det er sådan nogle lande som Indien og Kina, men også lande som Canada og USA, Australien. Det er nogle af altså Ukraine og Georgien, som ligger tættere på os. Lande uden for EU. hvor vi jo har en beløbsordning i dag, som går ud på, at hvis årslønnen er mere end 418.000 kroner om året, så kan vi hente arbejdskraft fra de lande. Og der er problemet ved det jo, at det gør det faktisk ikke muligt at hente faglærte medarbejdere fra de lande, fordi faglærte medarbejdere i Danmark, de bliver lønnet typisk lavere end 418.000. Så vi har foreslået at sænke den grænse til 325.000 kroner om året. Og det er et forsøg på at gøre det muligt at bruge ordningen til at hente smede og elektrikere med. Men faktisk også et forsøg på at sætte en beløbsgrænse, der er så høj, så vi ikke kommer til at tiltrække folk uden faglærte kompetencer. Okay, Morten Bødskov, kan I ikke komme erhvervslivet og virksomhederne i møde ved at nedsætte den der beløbsgrænse 418.000 til 325, altså kan I ikke mødes på midten et eller andet? Kunne I ikke vise lidt fleksibilitet på Christiansborg? Ikke her i hvert fald. Det er der jo et meget fast flertal for, at det skal man ikke gøre. Men hvad er argumentet? Jamen argumentet er, at vi kan gøre meget andet, og det bør vi gøre. Og jeg er sådan set meget glad for, at Dansk Industri og andre har taget positivt imod det, som Socialdemokratiet har været ude med, og det er punkt 1, at vi starter med at sikre, at når vi nu har et så solidt opsving, som vi har nu, at så skylder vi altså dem, som stadigvæk har mulighederne for at få fodfæste på arbejdsmarkedet, en chance. Det er der jo ingen, der er uenige. Nej, og derfor synes vi, at vi skal starte der. Og det vil sige, målrette, styrke opkvalificering af dem, der har muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er punkt 1. Næste punkt er, så er der jo faktisk et arbejdsmarked i EU. Og det er rigtig nok, at der er noget at hente i Sydeuropa, hvor man jo har altså masser, som går ledet. Præcis. Og vi har jo, det er jo ikke sådan, at de holder sig helt væk fra Danmark. Altså, der er mange fra Sydeuropa, som arbejder i Danmark. Og derfor siger vi jo til industrien og til regeringen, lad os da prøve at lave en aftale om at lave, hvad man sådan med byråkratord kunne sige, sådan en fremskudt jobformidling. Altså, oprette nogle jobcenter i Sydeuropa, sørg for at få dem til Danmark. Der synes vi, vi skal starte, og vi synes ikke, at vi skal hæve den der beløbsgrænse. Jeg synes faktisk, det er sådan, eller sænke den. Jeg synes, det er sådan lidt ærgerligt, at det altid er diskussionen, fordi men, der er så meget andet, man kan gøre. Men Morten Hødskov, de der sådan danske arbejdsformidlinger, altså det er jo ikke noget, man sådan i Sydeuropa og sådan noget, det er jo ikke noget, at det er jo nu og her, der mangler arbejdskraft, så kan man jo ikke stå og vente på at få lavet endnu et byråkratisk system med jobcentre i Grækenland. Nå, altså jeg tror, når man for eksempel, hvis man skal prøve sådan at bare bringe en smule saglighed ind i det, når man lytter til, hvad Nationalbankdirektøren siger, så siger han jo, at vi er i det, der hedder med hans ord, et afbalanceret opsving. Og hvad betyder det? Det betyder, at generelt er der den arbejdskraft, der skal bruges. Der er nogle særlige områder, hvor der er problemer. Der synes jeg, vi skal sætte ind. Og de særlige områder, dem kan man finde med de her to veje, som vi anbefaler her. Og det jo grundlæggende handler om, det er, at altså, jeg mener ikke, at vi skal sænke den her beløbsgrænse, og så hente smede og tømmer og murer og hvad det kan være for Asien og Afrika. Altså virkeligheden er jo, det er jo det, der vil ske, selvom jeg har hørt, at I taler om USA og Canada. Men det er jo det, der vil ske, og det synes jeg bare ikke er nogen god idé. Og Steen Nielsen, det er jo også rigtigt. Altså hvis I ikke engang kan tiltrække folk fra Sydeuropa, hvordan kunne man tiltrække folk fra Canada og USA? Det bliver vist svært, hva'? Jamen, jeg mener også, at vi skal kigge på EU-borgere og finde ud af, hvilke kompetencer der egentlig er, og om der er nogle barrierer for, at de kommer til Danmark. Så det er jeg meget indstillet på. Men jeg synes faktisk ikke, der er nogen som helst gode argumenter for ikke at sænke beløbsgrænsen, fordi det er jo sådan, at det er en kæmpe overskudsforretning for samfundet Danmark at have beløbsordningen. I gennemsnit så bidrager dem, der er på beløbsordningen, med næsten 300.000 kroner til statskassen, når man tæller op, hvad de betaler i skat og trækker det fra, som de forbruger af velfærdsydelser. Så det er en kæmpe forretning, og virksomhederne har brug for dem. Så jeg kan slet ikke se argumentet for, at man i Folketinget i de senere år har besluttet en række tåbeligheder i den forbindelse ved først at hæve beløbsgrænsen, så gør det sværere at bruge ordningen, og så har man jo også afskaffet green card-ordningen. altså i en situation, hvor, vi i den grad har brug for dygtige medarbejdere udefra. Men nu siger Morten Bødskov, at de kommer med de her forslag, og det ser man som forsøg på en mødekom. Hvad siger I til det? Jamen, det vil vi gerne være med til at undersøge. Og det går vi meget gerne ind i, og har et samarbejde omkring. Og vi vil også gerne tale med vores medlemmer om, hvordan de rekrutterer, og om der er nogle bedre måder, vi kunne gøre det på i forhold til de sydeuropæiske lande. Men jeg tror bare ikke, det kan stå alene. Jeg tror, vi skal kigge på andre ting også. Fordi de udenlandske medarbejdere har jo i den grad været med til at bære den jobfremgang, vi har haft i de senere år. Og det kommer de også til fremadrettet, fordi nu er vi kommet i en situation, hvor ledigheden er kommet så langt ned herhjemme, at det bidrag, som er kommet derfra i de sidste 5 år, der er 50.000 flere ledige, der er kommet i arbejde, det kommer vi ikke til at kunne gøre igen i de næste år her. Så derfor bliver det med de udenlandske medarbejdere, det bliver endnu mere centralt i de kommende år. Jeg kunne godt tænke mig, altså det her kommer jo ud af, at din egen direktør, Carsten Dybvad, jo skriver, altså det kan så være, det er en rubrik, han ikke selv har overskrevet, han ikke selv har lavet, men der snakker han om tonen i indvandrerdebat, og så noget, siger, at det er med til det, hvor man siger, okay, det er jo i hvert fald ikke noget, I kommer nogen vejen med over for Dansk Folkeparti, og Morten Bødske, og altså, har det noget med sagen at gøre? Hvordan reagerer I på det, fordi altså, jeg tænker sådan alligevel, da jeg så det, så tænkte jeg, jamen altså, hvis man nu gerne vil have et job som elektriker, og jeg sidder der i Grækenland og har ikke noget, så tænkte jeg, er det så indvandrerdebatten, der skulle holde mig fra at tage til vejen eller sådan noget? Det skal jo forstås på den måde, at vi mener, at der bliver truffet nogle uheldige beslutninger i forhold til udenlandske medarbejdere, som er helt uforståelige, som jeg lige nævnte. Altså, vi har brug for dem, og de er en kæmpe gevinst for vores samfund. Når så alligevel Folketinget begrænser adgangen til de udenlandske medarbejdere, så tror jeg, det hænger sammen med nogle helt andre ting i virkeligheden, fordi de kender jo godt de her gode argumenter for det. Så tror jeg, det hænger sammen med en bekymring omkring den flygtningesituation, der er i Europa, og som vi også var meget ramt af for nogle år siden. Og så også en bekymring for, at der er nogle integrationsproblemer i Danmark, som vi ikke har fået løst. Og så tror jeg, at man kommer til at blande tingene lidt sammen, og så overfører man nogle af de problemstillinger, der er på nogle andre typer borgere, på de udenlandske medarbejdere, og så får man truffet nogle dårlige beslutninger på det punkt. Det lyder som om, Morten Bødskov, I er blevet offer for populisme, når I har lavet arbejdsmarkedspolitik. Er det rigtigt? Nej, overhovedet ikke. Og jeg synes også, det er at give den alt for meget. Altså. Og jeg synes helt generelt, at vi skal prøve at sætte os sammen og så finde løsninger på de reelle problemer. Altså, vores udspil er glad for, som sagt, er blevet taget positivt imod, også af Dansk Industri. Og så lad os sætte os ned og se, om vi ikke kan løse de reelle problemer, der er nu. Kommer det til at virke, det der? Jo, det gør det. Og det, jeg synes, der er forkert i den her diskussion, det er, at man diskuterer ting, sådan, der ligger nogle år ude i fremtiden. Man har et svar, som man kun forholder sig til, som man ved, der ikke er flertal for på Christiansborg. Og så når den debat ligesom løber panden mod muren, så beskylder man så os alle sammen for at være fremmedfjendske og være bange for det. Problemet er jo reelt her nu, ikke? Jo, og det er det, det er. Det er derfor, jeg synes, at jeg forstår simpelthen ikke kampagneretorikken. Altså, hvis man vil have løsninger på det her, så skulle man jo sætte sig ned og kigge på, hvordan kan man forstærke rekrutteringen af udenlandske arbejdskraft inden for grænserne i EU. Fordi virkeligheden er jo den, at når TV2 og Danmarks Radio er ude at besøge virksomheder, og der står den ene eller den anden og den tredje erhvervsleder og siger, at de ikke kan finde medarbejderne. Når det så bliver tjekket, og A-kassen ringer og siger, at vi har 5 medarbejdere til jer, så er der jo en løsning på problemet. Og inden du svarer, Stine Nielsen, for DI, så skal du lige have nogle lytterkommentarer med, som er gode og seriøse. Ja. Det er jo vi glade for. Tommy Liggaard fra Vejle skriver, jeg savner et fleksibelt arbejdsmarked, og flere omgange har forsøgt at skifte spor, men beskeden fra virksomheden er, at jeg blot skal smutte tilbage til IT-branchen, og jeg er ikke den eneste i denne situation. Jeg har mødt adskillige IT-folk i Grækenland og Spanien, som gerne ville til Danmark, i stedet for at arbejde som hotel, portier og den slags. Danske arbejdsgiver er for sløve og for forgælet. Der er masser af folk i EU. Kom nu i omdrejninger, skriver Palle E. Hjort fra Vordingborg, og tak fordi du skriver dit navn, hvor du kommer fra. Der er simpelthen klapsalver til Morten Bødskov. Sten Nielsen, hvad vil du svare Palle og Tommy og Morten? Jamen, jeg er enig, altså hvis potentialet er der, så skal vi gå efter det. Jeg tror nu, jeg er ret overbevist om, vi har et meget fleksibelt arbejdsmarked i Danmark, hvor altså, antallet af jobskifter er jo det højeste, når vi sammenligner med andre lande, og de ledige, vi har, er de hurtigste til at komme i arbejde igen. Europa-rekord på det punkt også, så vi har et meget velfungerende arbejdsmarked. Men så lyder det jo ligesom om, du afmonterer din egen problematik ved at sige, det går faktisk virkelig godt. Det eneste, der er problemet, det er, at vi ville bare virkelig gerne have nogle flere indre, og nogle af dem, som man som Dansk Folkeparti og måske også Borten Gøsk, er rigtig bange for, at vi ikke kan komme af med igen, yeah. når elevatoren kører nedad. Jamen hovedudfordringen er jo nu, at der er ikke tilstrækkeligt mange medarbejdere i Danmark. Det er vanskeligt for virksomhederne at finde de medarbejdere, der rent faktisk er brug for. Hvis der er nogle grækere, eller nogle italienere, eller nogle spanier, som har lyst til at komme hertil, skal de være hjerteligt velkommen. Og jeg er helt med på, at jeg synes, vi skal prøve at undersøge, om vi kan gøre noget mere i forhold til det. Jeg må prøve at spørge dig, hvad gør I selv? Altså, fordi nu, det er jo ikke første gang, vi diskuterer det her. Og kan man sige, det er ligesom den samme retorik, det er den samme sagsgang hele tiden. Men er I, hvor aktiv er I eksempelvis i en koordineret indsats for at få ledige fra Sydeuropa til at søge til Danmark? Fordi når man ser på de europæiske søgesite, der er for jobopslag, så slår det mig gang på gang, at der er jo ikke sammenhæng mellem den alvor, du taler med her, og så hvor mange opslag danske virksomheder har på de her sites. Det er bare det, jeg ikke forstår. Så i stedet for at kritisere os hele tiden, som rent faktisk kommer med forslag, så vil jeg godt tænke mig at høre, hvor aktiv har I selv kontor? Og nu skal det en lille tid lov for. Jamen, vi deltager i mange forskellige fremstød rundt omkring i verden, også med hensyn til rekruttering. Og vi har også været med til, det var faktisk os, der var med til at lancere ideen om at etablere Work in Denmark i sin tid, som er et forsøg på i Danmark at skabe en beskæftigelsesmyndighed, som har en kontakt til de andre landes beskæftigelsesmyndigheder i Europa. Og for at gøre det enklere for virksomhederne. Så jeg synes sådan set, vi gør en hel masse ting. Men vi kan ikke selv gøre det, og det er helt sikkert, at den enkelte virksomhed vil have meget svært ved at finde den sydeuropæiske medarbejder på egen hånd. Jeg sidder bare og tænker på DI, stor organisation, medlemmerne taler mange penge til DI. Hvorfor laver man ikke et kontor et eller andet sted i Athen? Jeg tror, det er vældt ind med arbejdsløse akademikere, som formentlig vil betale, kunne tjene mange flere penge, end at rende rundt som tjener på diverse taverner og så videre. Du skal ikke sende, jeg sender dig ikke en faktura, du kan bare tage forslaget derhjemme, og så sende to mand derned, og hyre en lokal, og så bare komme i gang. Altså, tror du ikke, der har noget for sig? Altså, muligvis, og jeg mener som sagt, vi skal prøve at undersøge det, men jeg siger bare, at vi har ikke haft ret stort held med det hidtil, med de sydeuropæiske medarbejdere. Det må man sige, vi har ikke fået så mange af dem. Jeg tror måske også, at der godt kan ligge nogle andre barrierer. Det kunne godt, ja, barrieren kunne måske være det sydeuropæiske arbejdsmarkedssystem, som jeg måske ikke tror er så fleksibelt. Det er bare sådan en fordom, jeg har. Men det, altså, du siger, jeg bliver nødt til at have dig til, altså det du siger er problemet, det er, at du vil gerne have nogen fra ikke-EU-land her og nu, fordi at alle de her arbejdsløse grækere og sådan noget, der er simpelthen for meget konkurrence om dem, og de vil ikke til Danmark. Og så at sige, at I har så også problemer med at rekruttere internt i EU på grund af udlændingedebatten. Ja, altså med grækerne tror jeg også, altså... Jamen så lad os sige portugiser, hvordan... spanier, italiener, der er nok... Altså hvilke kompetencer, der i virkeligheden findes, og det tror jeg, vi måske skal have undersøgt lidt nærmere. Okay, tak skal I have, Morten Bødskov og Sten Nielsen, underdirektør i Dansk Industri. Du lytter til Radio 24/7. Og så skal vi faktisk have en telefon igennem til Salzburg, til Lykke Friis, fordi at Der er kursændring. Der er en kursændring. Okay. Sådan foregår det nogle gange. Fordi der er jo det her EU og stats... regering, EU og stats... hvad hedder det sådan noget? Møde. EU-topmøde. EU-topmøde med stats- og regeringschefen. Det er sådan, det er i Salzburg. Og Lykke Friis, hun skulle gerne være igen til os lige om lidt. Torben Steno, vi kunne måske lige allerede starte lidt med Danske Bank, der er lytter, der siger, hvorfor har alle de der kilder, som alle de andre taler med, har de været optaget, siden vi ikke taler om Danske Bank-skandalen? Det har de ikke, fordi vi har det nemlig sådan her i vores lille program, at vi vil hellere selv snakke om det der, fordi alle de andre kanaler, der er mange af dem, kører i døgndrift på det der. Og jeg tror egentlig ikke, at vi kan bidrage med så utrolig meget nyt i sagen om den danske bank. Det bliver mere bare en, hvad skal vi sige, det at slås på en bane, hvor der i forvejen er trængsel. Så det har vi så valgt, ikke? Og hvis man gerne vil høre noget om den danske bank og hvidvask, det er jo en kæmpe sag, det er der slet ikke nogen tvivl om, så er man jo velkommen til at slå over på andre kanaler, fordi for eksempel TV2 News kører jo næsten det der i døgndrift. Og når vi skal til at bamse snakke på et tidspunkt, det skal vi jo, hvis vi får Lykke Friis igennem nu. Jeg ved ikke rigtig, om hun er på telefonen, eller... Hun kommer lige om lidt. Nej, hun er ikke med. Men Torben Steno, vi kunne starte med ugens fidusbamse. Og jeg har jo bemærket mig, at oppe i Hørsholm... Altså, vi har jo haft det her med, at man ikke må give hånd og så videre. Det kommer vi tilbage til, for nu har jeg lige fået at vide i min øresnegl, at Lykke Friis er med på telefon. Er du det, Lykke Friis? Det er jeg naturligvis fra Mozartbyen Salzburg. Okay. Salzburg, ja, men det er godt, Lykke Friis. Lykke Friis, vi skal jo spørge dig om en hel masse. Ja, vi kunne starte med at sige, i aviserne skriver i dag, at Brexit-forhandlingerne, de mere eller mindre er gået i stå. Er det også det indtryk, du har? Ja, det må man sige. Nu var der heller ikke mange, der forventede noget gennembrud her, fordi det er jo sådan, at om ikke så lang tid, der skal Theresa May jo så have partikongress, det skal hun jo i Birmingham, så der er jo forventet, at man på det her møde så var i stand til at gå i gang med nogle egentlige forhandlinger, og det er jo det, der er problemet med det her, det er, at vi taler hele tiden om, at nu skal forhandlingerne snart gå i gang, men reelt er det ikke gået i gang endnu, og uret tikker, og tiden går, og det er jo altså sådan, at man faktisk kun har nu indtil midten af november, for så for alvor at kunne så blive enige om en Brexit-aftale. Men det vil så sige, at alle de her snart tidligere kolleger med Theresa May, hun sidder med, de sidder sådan og tænker, ja, vi må jo se, hvad fruen hun kan komme op med, men hun er der jo. Altså, har de ikke noget... Ja, det er hun da. Altså, hvad bruger man så tiden til? Så kan hun sidde og høre på, hvad de andre sidder og snakker om, som hun ikke skal have nogen indflydelse på. Det har du fuldstændig ret i. Altså, hun fik jo i går aftes 10 minutter til så at redegøre for det, hun ønsker på Brexit. Det svarer vel så nærmest til at lave sådan en elevator pitch, som man vil sige på moderne dansk. Der står en elevator, og så hvis man vil et højhus, så kan man piske op, og så skal man nå at fortælle alt, hvad man har på hjerte. Det er lidt svært på 10 minutter, ikke? Men det er jo ligesom om det der var konceptet, og derudover diskuterede de jo noget, der jo også fylder utrolig meget på den europæiske dagsorden. Det er naturligvis hele flygtninge- og indvandrerpolitikken. Og i dag, ja, der er hun jo ikke til stede, fordi der er det jo så EU27, der diskuterer, hvad er det for nogle budskaber, vi skal sende til Theresa May, og ikke mindst, det er jo så Storbritannien som sådan. Godt, jamen så lader vi Storbritannien ligge. Jeg skal bare lige høre, der er nogen, der siger, at der er visse sprækker i panseret blandt EU27 i forhold til Storbritannien omkring den Brexit-forhandlingerne. Er det rigtigt? Ja, altså der er nogle lande, og der er jo forskellige Sverige, jeg har været lidt fremme med det synspunkt, Holland også en gang imellem, der siger, nu skal vi heller ikke være for hårde over for britterne, og også nogle fremfører omkring det sikkerhedspolitiske, vi har jo egentlig brug for britterne. Men vi er jo ikke kommet dertil i forhandlingsprocessen nu, hvor så landene for alvor så skal kigge hinanden i øjnene og så gå på kompromis. Og indtil videre, hvad min vurdering i hvert fald her i Salzburg, der er man gået ud og siger, at vi står sammen, de her 27 lande. Så der, hvor det først for alvor bliver spændende, det er sådan, at man skal begynde at kigge på det forhandlingsmandat, som chefforhandleren Michel Barnier har fået. Hvis det skal ændres, for man så kan lukke den her forhandling, der vil du se, at der vil være forskel på landene her. Okay, så lad os gå til det andet punkt med omkring migration. Hvad man nåede frem til det? Ja, men der er det store nye ord her, det er jo sådan det man kalder fleksibel solidaritet. Det lyder sådan rigtig EU-agtigt, ikke? Men altså, indtil videre har man jo kørt med den her model med, at man skulle være solidarisk over for hinanden, og det vil sige, at man skulle også omfordele flygtninge. Og det går jo ikke specielt godt, fordi der er mange lande, der siger, at det ønsker de jo sådan set ikke at være med til. Nævnt land, som jo i øjeblikket selvfølgelig Italien, der siger, at de vil ikke tage flere flygtninge, men vi kan også nogle andre. Så derfor så sidder man godt og grundigt fast. Nu prøver man sådan en mere fleksibel form for solidaritet, hvor man så i går aftes diskuterer at lave sådan, at man gør en forsvarspolitik, sådan en koalition af de villige, som så er villige så netop til at tage de flygtninge, der må komme på både, der vel og mærke er deciderede flygtninge, altså ikke økonomiske migranter, og så skal man så blive enige om, hvem der så er villige til at tage dem. Og så vil man så på et senere tidspunkt så komme på en model, hvor dem, der ikke tager dem, og helt free lunch er der jo ikke her, de skal så betale, de skal så altså have penge op af lommen, og det bliver nok heller ikke helt let. Men det er dog en anden model, man jo har diskuteret, man har diskuteret før. Så det vil sige, det er sådan, at Danmark kommer til at betale nogle flere penge, hvis vi ikke vil tage nogen, og Ungarn især i Polen? Ja, nu har vi jo forbehold, kan man sige. Så, nå, så skal vi slet ikke, så behøves vi ikke. Nå, okay. Nej, der kan vi jo så sige, at det vi så vil gøre, og det har den danske regering jo så også meldt ud, at man så vil bidrage til Frontex, altså det der er den fælles kyst- og grænse. Agentur fra EU-siden. Det er jo så også et stort tema her i Salzburg, hvor ja, kommissionen jo og har det, meldt ud. Sådan ting, hvis man har dem. Hvad vej blæser vinden der? Fordi vi er der nok en hel del borgere faktisk i det samlede EU, som tænker, nå, endelig sker der noget på det her område, hvor Frontex synes, nu skal der virkelig oprustes, og nu skal man gøre noget for at sikre EU's grænser. Det må der jo være en del, der har, eller mange, der gerne vil have. Men spørgsmålet er, hvordan og hvor meget man skal bidrage. Sådan noget. Er der nogen som helst mulighed? Ser du en mulighed i, at der faktisk virkelig sker noget på det her område inden for en relativt kort tid? Ja, det gør jeg sådan set. Men det er jo selvfølgelig et spørgsmål, hvad der er relativt kort tid i din optik. Nu er det jo sådan, at når du skal blive enige om, at du skal have 10.000, du går fra 1.500 i dag, grænser og kyst, vagter og op til 10.000 i 2020, så koster det jo penge, og der skal du igen hit ud af, hvem der skal betale det. Og det kræver altså, at man skal blive enige om et helt nyt budget i EU-sammenhæng, og det kan vi altså først gøre, når vi har haft Europaparlamentsvalg i maj måned næste år, så er det altså så tidligt til efteråret, man så kan blive enige om, hvordan man så finansierer det. Men forhåbentlig vil man da så kunne blive enige om den overordnede model, så før det Europaparlamentsvalg, altså også, hvordan skal det mandat til Frontex så skrue sammen? For det er ikke kun et spørgsmål om, hvor mange der skal være, det er jo også et spørgsmål om, hvad er deres kompetence? Er det sådan, at du godt kan have en, nu siger det meget direkte, en grænsevagt så stående med 12 stjerner på kasketten, som så kan gå ind så og stoppe folk, eller skal de hele tiden så agere under mandat så for en nationalstat? Og der kan du godt se, givetvis, at der er nogle lande, der ligger i udkanten af Europa, de er bange for, at det er ud over deres zonalitet. Tag jo så et land som Spanien, tag et land som Italien, og så også et land som Grækenland. Så der er altså stadig lidt om det med småt, man skal forhandle godt og grundigt igennem. Og så er der jo også det hele lavpraktiske problem, at lige så snart folk kommer, har de mulighed for at afvise nogen? I samme sekund, folk er på EU's jord, så råber asyl. Jamen, så har man jo ikke mulighed for at sende folk tilbage i redningsbådene eller til Nordafrika? Nej, men det er jo det, man så også diskuterer, om det er muligt at få lavet det her. Det er jo også et dejligt, dejligt EU-begreb. Regionale landingsplatforme. Jeg ved ikke, om vi alle sammen skal lære at sige det, for jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at der kommer så mange af dem. For det er jo netop det her, så at man overtager nogle afrikanske lande til så at lave sådan nogle platforme, når man så kan så sende folk direkte tilbage så for de her flygtningeskibe, og så skal de så ind i de her lejre. Problemet er bare, indtil videre har der ikke været nogen, der har rakt hånden op og sagt, at så en ding mørs i tarpen, og nu satser man på Egypten, det som alle taler om her, der har været et møde med Egypten, og så håber man på, at man måske på Egypten til så at være murbrækker på det her område. Så skal vi også lige, altså nu skete der jo her i, var det i sidste uge, at den her belgiske tidlige premierminister Guy Verhofstadt, der i Europaparlamentet gav Viktor Orbán en kolossal skideballe, og det blev så også fuldt op med, at parlamentet vedtog det, man kalder atombombeparagrafen. Så tænker vi hen, nu sidder han jo Viktor Orbán, her klassens frække dreng, midt imellem de andre. Får han en ordentlig skideballe dernede også? Nej, det har jo så Europaparlamentet så opfordret til jo så ved den konservative formand for den konservative gruppe, han hedder Manfred Weber, han var ude at sige i går, han synes, det var meget godt, hvis stats- og regeringscheferne også kunne diskutere den her sag, fordi i sidste instans, så er det jo ikke gruppeparlamentet, der alene kan kaste den her atombombe. Det kræver jo også, at nationalstaterne, de stats- og regeringscheferne, er mere på dem. Ja, og på det dem, men det kommer videre, ikke til at ske. Har de ikke rigtig ønsket at diskutere? Nej, det tror jeg ikke. Polakkerne holder hånden over dem, ikke? Jo, ja, jeg tror, at vi overhovedet kommer der til. Det er rigtigt nok, men nu diskuterer man, om man skal tage temaet op. Ja. Og det er kun noget, som man diskuterer i krone. Der så jeg lige i går, at Viktor Orbáns regering har så uploadet en ny sådan, film på Facebook, hvor de jo så argumenterer for, at det vi ser med den her atombombe, det er jo sådan set bare udtryk for, at de integrationsvillige og ikke mindst indvandrervillige lande i EU, de ønsker nu at lukke munden på Ungarn, fordi Ungarn bare ønsker at beskytte sin heimat, sin hjemstavn, og så også Europa som sådan med et grænsehegn. Så den kører sig altså helt op, og det er klart, så det er jo svært, når man så har, som du siger, klassens frække dreng siddende der, som alle er sur på, og så på en anden tidspunkt siger man så, nu skal vi jo gå på kompromis her omkring flygtning eller Frontex, eller hvad det kan være. Det er altså ret svært. Lykke Friis, tusind tak, fordi du var med os. Du er Berlingskes korrespondent i Berlin og i øjeblikket i Salzburg, fordi du var med og orientere om stats- og regeringschefsmøde dernede. Tak skal du have. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Ja, og programmet hedder Cordua og Steno. Ja, og nu genoptager vi så forhandlingerne. Ja, ugens bamsesnak, som vi kom sådan lidt hovedkuls ind og ud af igen. Men nu er der helt ro her resten af denne her første time til at finde ud af, om vi har en mulig modtager af ugens fidusbamse. Og der var du jo inde på, Cordua, at vi i hvert fald her til morgen begge to har registreret, at den konservative borgmester Morten Slotved i Hørsholm her nord for København, gammel traditionsrig konservativ kommune, har udsendt et dekret om, at politikere og embedsmænd på rådhuset må ikke kramme hinanden. Udstedt en fatwa mod kramning. Og jeg synes, at det, at vi krammer hinanden så meget, som vi gør i Danmark, at jeg synes, at det har været en uskøn tvangsjovialisering af vores omgangsformer i mange, mange, mange år. Jeg bryder mig ikke om at kramme andet end nogle ganske få. Og der kan jeg godt forstå, at når Morten Slot vil sige det, det skal ikke være sådan, at hvis borgerne kommer på rådhuset i hold, at så ser de kommunaldirektøren stå og kramme med en eller anden politiker. For eksempel en borgmester. Og hvis de har så nært et forhold, at de ikke kan lade være, så mener jeg, så synes jeg, det er helt på sin plads, for eksempel at gå ud på toilettet, eller et eller andet sted, hvor man kan være i fred, uden andre ser på det. Ud med tvangsjuvelalisering. Lad os kramme noget mindre i det her land. Det er et af de mest devaluerede omgangsformer, der overhovedet findes, og det er meget uskyndt. Lad os få værdigheden tilbage. Ja, tidligere har man jo faktisk også oplevet, at der er skoleledere, der har udstedt forbud mod, at der var sådan en helt vild kramning, altså man kunne ikke se hinanden. Altså hvis man havde mødtes i spisefrikvarteret, eller bare i frikvarteret, så skulle der krammes, altså sådan noget at kramme. Jeg ved ikke, hvor mange lød sådan en dag, det tager jo fuldstændig overhånd. Altså, kramling er vel på plads, når man ikke har set en gammel ven i lang tid, og sin kone naturligvis, og sine børn, og sine forældre. Det er, vel, er det ikke der, vi er? Og så, kvinder krammer jeg jo, hvis jeg kender dem godt, jo, selvfølgelig. Men altså, jeg har det sådan, at hvis der er nogle mennesker, jeg sætter meget stor pris på privat, så kunne jeg aldrig nogensinde finde på at give det med kram, fordi så bliver alle folk i tom. Det betyder da ingenting, det menneske. Nej, altså så dem, man virkelig sætter pris på, dem skal man ikke kramme, mens at vi har fået en kultur, hvor vi er blevet, altså skal være så joviale og skal være så meget venner, at vi skal kramme med alle mulige mennesker, man ikke kender, det bryder mig ikke om, og slet ikke i den her tid nu, hvor det faktisk åbenbarer sig, at vi er mere splittet og opdelt og mindre respektfulde over for hinanden end nogensinde. Og det må man sige, altså, jeg tror da faktisk, at selv Dansk Folkeparti er med på, at vi skal kramme noget mindre. Der skal lovgives om det. Det tror jeg ikke, men altså, det plejer at være Dansk Folkepartis værktøj i værktøjskassen. Ja, men der kan man sige, det er, vi er dog ikke noget, det handler her, at lave lovgivning. At statsborgerskab skal være en kold krammer, altså, det vil dog virkelig være slemt, ja. Hvis man... Det kommer nok. Nej, det tror jeg alligevel ikke. Nå, det tror jeg ikke. Men man skal måske lige nuancere Slotsveds, hvad skal man sige, krammeforbud i Hørsholm Kommune. Altså, det handler jo om embedsmænd og politikere. Det er jo ikke noget med, at politikerne ikke må kramme hinanden. Nej. Det må de hjertens gerne. Men jeg synes godt, der er det der, altså der er ligesom en professionel afstand imellem embedsværk og så de politikere, de er sat til at servicere. Det synes jeg egentlig er et indlysende rigtigt princip. Men der skal nok være nogen derude, som synes, jeg er en sur gammel mand, og du lige så... Torben. Altså, jeg synes Morten Slotsved har bragt sig i spidsen, vil jeg sige, som kandidat til ugens fidusbamse. Jeg vil så også sige, at vi får da i hvert fald opbakning forløbig fra Jesper Mølgaard. Han skriver, at jeg glæder mig til at give jer en krammer en dag. Jeg ved ikke, hvorfor, om det er på grund af vores modstand mod krammer, men jeg siger Jesper Mølgaard. Tak for tilbuddet, men nej tak, vi er ikke venner på den måde, så jeg vil ikke have en krammer af dig, ligesom jeg helst ikke vil have det af nogen andre end nogen ganske få. Fordi det at give et kram, det skal være noget meget... det synes jeg, vi skal tilbage til, at det er noget meget fint og noget meget nært. Og det skal ikke foregå i fuld offentlighed ret tit. Ja, men... Jesper Greve fra Aalborg, han mener, at Tommy Ahlers, vores forskningsminister, skal have ugen fidusbamse for et uddannelsesudspil, som selv Enhedslisten støtter. Og det, synes jeg, er et godt forslag. Jeg kan så bare ikke lige komme på, hvad det handler om. Oplys også gerne. Jeg føler blot følt godt med, men den her, den har jeg altså lige misset. Men det er sikkert udmærket, og jeg synes, at det er meget relevant, fordi at hvis han kan samle og på den måde demonstrere, at han er en dygtig politiker, som han jo tydeligvis er, så er det fint. Godt, jamen altså tak for tilbuddet, Jesper Greve. Det er ikke alt, vi ved noget om, men det er godt, at du gør det. Jeg synes også, der er grund til, altså nu har vi været inde på det her med Danmark og vores kultur, og hvor man siger, jamen den udvikler sig hele tiden, den her danske kultur, fordi det der krammeri, det var jo fuldstændig utænkeligt for 30-40 år siden. Det var noget andet, men sådan udvikler det sig hele tiden. Men man kan jo så sige, at dansk kultur er jo også blevet et utroligt slagsmål om, hvad det egentlig er. Og vi er jo også selv begyndt at deltage lidt i det med at kåre, for eksempel, at vi leder efter den Danmarks danskeste by, som vi jo har på program i anden time. Men det sniger sig jo ind alle steder. Og noget af det, jeg har lagt mærke til den her uge, det er jo så også, at det der med, at Dansk Folkeparti, altså det er jo en dagsorden, de meget har været i stand til at sætte. Men i forbindelse med medie, public service-kontrakten, der siger Peter Skorp fra Dansk Folkeparti, at DR skal sende mere musik, også fra provinsen. Det er et af DF's krav. Så tænker man, Peter Skorp, det er ikke fordi, vi beskæftiger så meget med musik i den her taleradio. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at du kom ind og definerede, hvordan det skal lade sig gøre. Betyder det, at der skal være sådan en slags, at man på P4 har sådan et program, så nu spiller vi den og den og den og den sang, og den er med Allan Olsen, og han har bopæl i Aarhus. Men hvis han nu for eksempel i en periode flyttet til Nakskov, så kan han ikke blive spillet. Eller hvordan skal det, altså hvad er det, der drejer sig? Det skal være produceret et særligt sted. Produceret, eller skal kunstneren have bopæl? Det er ligesom med Radio 24 udsendelser i fremtiden. De skal produceres et vist sted, ellers så har de ikke den rigtige kvalitet. Ja, og jeg siger, altså, og jeg bliver beskyldt for falsk reklame. Nej, ikke for falsk, men for at reklamere. Jeg laver faktisk nogle sange engang, men jeg vil godt vide, Peter Skorp, har vi større chance for at få spillet vores musik, hvis jeg tager en proforma-adresse i Nyborg? Man kan i hvert fald konstatere, at Dansk Folkeparti med deres meget specifikke krav til, hvad de er, skal, må, kan, og hvad de må spare på, hvad de ikke må spare på, og jo forbryder sig med det, som man har været enige om i det her land i snart mange år, der hedder armslængdeprincippet, som jeg har indtryk af, ikke alle forstår. Jeg kan selvfølgelig tage fejl. Det her med, at man siger, nu bevilger vi nogen en pose penge, og så finder de selv ud at lave radio eller tv eller hvad de skal. Og så holder politikerne næsten væk, fordi ellers så bliver det politiseret. Det har de fleste mennesker jo været enige om, eller politikere været enige om, det er en rigtig god idé. Det synes Dansk Folkeparti ikke. De anerkender faktisk ikke, armslængdeprincippet. For dem er det helt okay, at politikerne sidder på Christiansborg og i detaljer skal bestemme, hvordan ting skal produceres, hvorhenne, hvor meget og hvor lidt. Og det er så det, vi ser her. Dansk Folkeparti har jo skabt en politisk evighedsmaskine, hvor de jo kan sidde og hvad skal man sige, komme med symbol- og signalpolitik på radio, tv og kulturområdet. Det er jo fantastisk begavet af dem. Spørgsmålet, som jeg tror, danskerne skal stille sig selv, det er det fornuftigt? Er det klogt, at vi politiserer vores statslige medier? Jeg tror, det er skidt, men altså Dansk Folkeparti er ret ligeglad med det der, og det synes jeg da, at man skal tænke over. Der skal nok være nogen, der synes, det er rigtig godt, det de gør. Jeg tror bare, at man skal bare tænke på, at på et tidspunkt, så er der nogle andre, der kommer til, og så går tingene i en anden retning. Det kunne være, at man skulle måske finde nogle overordnede linjer, hvor det indgås et kompromis, frem for at man sidder og politiserer, som jeg synes, det er det, man ser i øjeblikket. Der er jo også lyttere, der blander sig i Bamse-snakken. Og der er jo så et bud her fra Thomas Olsen i Vadum. Han skriver kort og godt, Bamsen til Hørsholm kramning har generelt taget overhånd. Og så er der en Søren Poulsen fra Vejle, som ikke rigtig er klar over, hvad, jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, han egentlig mener. Men han skriver, hvorfor har jeg ikke hørt denne radiokanal noget før? Dansk Folkeparti bashing hver dag på Radio 24/7. Fantastisk dejlig af ens licenspenge. Endelig går til noget fornuftigt. Og det tror jeg, Søren Poulsen, kan du ikke skrive endnu en sms og sige, er du en af Dansk Folkepartis loyale støtter i tyrkodeområdet, eller mener du det virkelig? Fordi jeg synes, selvfølgelig, vi må gerne sige, hvad vi mener her, men jeg synes bare ikke, det er fair at sige, at vi basher for enhver pris. Jeg stiller nogle spørgsmål. Og det, fordi, at kritik af Dansk Folkeparti, det bliver oversat som bashing. Jeg har en virkelig, virkelig stor lyst og ambition og håb om, at Kristian Thulesen Dahl en dag vil komme ind i det her studie og bruge den tid, han får, han skal nok få god tid, til at fortælle hans vision om, hvordan Danmark skal se ud. Og ikke bare alt det, han ikke vil have. Og hvordan skal Danmark, hvordan skal Danmark tage sig ud? Hvad er meningen med Dansk Folkepartis musik og politik og deres politik, hvis de får det helt, som de gerne vil have det? Jeg undrer mig i disse år over, at den politiske debat handler så meget om at forholde sig til, til hvad Dansk Folkeparti mener. Det er trods alt sådan, at de fik jo altså trods alt ikke over 50% af stemmerne ved sidste folketingsvalg, og får det formentlig heller ikke ved det næste. Men det er som om, at de andre partier, som gerne søger magt og indflydelse, de forholder sig til Dansk Folkepartis dagsorden hele tiden. Kunne vi ikke måske få en politisk diskussion mellem os, og det er jo ikke, lægger jo ikke skjult på, at jeg tilhører måske den 75% del af befolkningen, der ikke stemmer på Dansk Folkeparti, hvad det er for et samfund, og hvad vi ikke vil være med til at afvikle af helt principielle og fundamentale institutioner og rettigheder i vores land. Det synes jeg er mærkeligt, at man ikke kan få en diskussion af det. Men jeg har også fået et andet bud, det er så måske et af de mere sarkastiske bud. Det er Carsten Sand fra Amager, som skriver, Thomas Born, og det er jo så Danske Banks stadigvæk administrerende direktør, indtil han går af, han skal have bamsen, fordi han tager hjem efter verdens største bankskandale med et gyldent håndtryk. Det bliver ikke mere imponerende, og ja, det kan man jo, det, jeg fornemmer en vis sarkasme. Man kan sige, jeg tror ikke, det er verdens største bankskandale, men det er i hvert fald en af de store, og det er i hvert fald en af de store i Danmark. Det er der vist ingen tvivl om, og det er nok den største i nyere tid. Så er der kommet en mediepolitisk analyse fra Anders Nielsen i Randers. Han skriver, når man har magt over mikrofonen, har man også pligt til at opføre sig bare lidt anstændigt. Havde DR og 24/7 gjort det, ville der ikke være besparelser nu. Nej, det er jo også, altså det kan du sikkert have ret i, Anders Nielsen, et stykke af vej, men det er jo også noget mærkeligt noget, at vi ikke kan hylde, at vi har plads til alle holdninger i vores medier, både i DR og 24/7. Det er jo ikke sådan, at der er en vedtaget doktrin, hverken hos DR eller hos os, der hedder, at vi skal bekæmpe Dansk Folkeparti. Der tager du meget fejl. Men Anders Nielsen, Randers Trum, jeg forstår, det måske sådan en indrømmelse af, at det DF har gang i, eller i lag, eller hvem det nu er, det er simpelthen en politisk straffeaktion. Fordi jeg troede, det var, vi skulle have nogle bedre medier og så videre. Jeg var ikke klar over, at det var en politisk straffeaktion, hvis det var det, du mente, Anders Nielsen Randers. Men altså, det får vi se. Så er der også Dennis Poulsen, der gør os opmærksom på noget, vi ikke selv har måske været. Måske har du, Korto, men han skriver, at Dennis Poulsen fra Skive, bamsen til Region Midtjylland, der lige har vist politisk magt og givet en magtliderlig direktør sparket. Er det noget, du har hørt noget om? Nej, men det lyder spændende. Men vi skal jo også være mere opmærksom på, hvad der foregår i provinsen, så er det jo godt, at man kan skrive ind her. Du må gerne uddybe, hvad det er, der egentlig er foregået, for vi ved det ikke. Det indrømmer ikke. Men jeg kan jo der er jo meget interessant, nu vi snakker om Region Midtjylland. Det er sådan, at mandag morgen, som er sådan lidt upåagtet tidligere ugebrev, de kom faktisk med en artikel i går, skrevet Jens Reiermann og Torben K. Andersen, hvor de har snakket med alle mulige folk, som mener, at Lars Løkke Rasmussen, han kan være klar med fyresedler til over 205 valgte politikere i Danmarks 5 regioner. Mandag morgen erfarer Lars Løkke Rasmussen, der lægger op til nedlæggelse af regionerne med demokratisk valgte regionsråd i forbindelse med regeringens bebudede sundhedsreform, der efter planen skal fremlægges lige efter efterårsferien. Så nu får vi endnu mere centralisering, takket være Dansk Folkeparti, som jo gerne vil have nedlagt regionerne. Altså, Dansk Folkeparti har jo sådan et dobbeltspil. Man vil jo gerne være den lille mand ude i provinsens mand. Og samtidig så vil man også, så er det jo krav fra Dansk Folkeparti at nedlægge regionerne. Og i stedet for, så skal der jo så komme 21 akuthospitaler, der skal have bedre styr på patienternes forløb, og der skal oprettes sundhedsklynger ifølge mandag morgen. Og vi har jo så ikke set den her sundhedsplan, og den er jo ikke helt færdig, men det er åbenbart de tanker, man har. Så vil jeg også, jeg går i gang med at gå i dialog med de her lyttere, som er meget, meget, meget trætte af vores DF-bashing, som de kalder det. Og så vil jeg så også lige sige, det er så Inge Nielsen i Hobro, hun skriver, I kunne jo give Michael Jalving hver anden torsdag, så der kom lidt mere ligevægt. Og altså, jeg vil også gerne sige til alle jer, der føler, altså, at vi bare sidder og basher på DF sådan for princippets skyld, så er det også fordi, at I måske hører det som om, at I hører ikke argumenterne for, at man gør det. Og så er der også noget, jeg vil gerne gøre opmærksom på. Jeg var indstillet faktisk Christian Thulesen Dahl til en fidusbamse, fordi han fik den ikke. Der var andre på beding, men fordi at han foreslog, at regionerne skulle nedlægges. Et godt gammelt konservativt forslag, som jeg også går ind for. Så det, når der bliver lagt politik på bordet, så forholder vi os til det politik, der bliver lagt på bordet. Men der bliver bare også lagt meget på bordet, som Dansk Folkepartis vælger er ikke vant til, at man diskuterer. For hvis man siger, at man er uenig, så er det fordi, man basher. Ja, og det er også det, der er lidt underligt, fordi at når Dansk Folkeparti har indflydelse, får politik igennem, så har mange Dansk Folkeparti støtter det synspunkt, at jamen, det skal man så ikke kritisere, det skal man ikke diskutere. Det her, det er jo en konsekvens af, at Dansk Folkeparti får politik igennem, får politik gennemført, og så er det jo vores opgave at kritisere det. Så har der jo været andre synspunkter, andre tidspunkter, hvor Dansk Folkeparti ikke får særlig meget indflydelse igennem, politik igennem, og der har man så måske ikke været så kritisk. Det får de så nu, og så tager man det alvorligt og kritiserer det, og så er der også, der er noget galt med. Jamen, det er jo svært at have en demokratisk samtale, hvis det er sådan, at hver gang man kritiserer Dansk Folkepartis politik, jamen så er det fordi nogen er sure og DF-bashing. Det, sådan hænger det altså ikke sammen. Og vi har dog, jeg er kun glad for, at vi har så mange lyttere, der er glade for DF, at I faktisk reagerer og brokker her, så vi nu faktisk har en mærkelig form for dialog. Jeg hader det ord, det er simpelthen så fladtrådt, men vi har faktisk en diskussion. Men der er også nogen lyttere, der mener noget andet, og det gør Nikolaj Gravgaard fra Odense. Han skriver, hej med, jeg vil bare sige, at jeg er en af dem, der er meget enige i jeres kritik af DF, og ikke forstår, hvorfor de skal præge dansk politik så helt ekstremt meget. Men jeg synes ikke, at Dansk Folkeparti præger dansk politik helt ekstremt meget. Det gør de jo, når de får 21% af stemmerne, og er det Danmarks næststørste parti, så er det jo sådan. Altså det er jo ikke et eller andet tilfældigt, yderliggående, højreorienteret parti, som man ikke behøver forholde sig til. Protestparti, det er et magtparti, der bestemmer ting i det danske samfund. Og det forholder vi os til. Og det er faktisk også en kommentar til Anders Nielsen fra Randers, som vi har nævnt, som nu har meldt sig igen her. Han skriver, at ca. 20% af vælgerne stemmer på DF. Mon ca. 20% af mediefolk med adgang til mikrofon stemmer DF. Det kan jeg godt svare dig på, Anders Nielsen. Det er der ikke. Nej. Det er helt stensikker. Men der er også noget, der hedder, at mediefolk godt kan faktisk forholde sig professionelt til det. Derfor... Og det skal vel ikke være sådan, Anders Nielsen. Det du vil have, at vi skal skifte alle mediearbejdspladser ud efter hvert folketingsvalg, og så sige, at så skal 27% ja. Af alle mediearbejdspladser besættes med folk, der er medlem af Dansk Folkeparti, og så skal nye borgerlige måske så have 3,2% efter næste valg, Og så skal medierne være sådan. På den måde kan vi overhovedet ikke have en demokratisk samtale. Du må jo have en lille smule. Vil du helst have, at vi skulle have sådan nogle partikanaler, hvor vi siger, jamen altså, så får Dansk Folkeparti 20% af al sendtid. Er det det, Anders Nielsen, du gerne vil have? Nå, men nu kan vi jo bruge lidt af tiden her til og med hensyn til Danske Bank-skandalen her. Ja. Jeg skal lige komme med sådan en... erklæring først med, at ja, jeg er kunde i Danske Bank. Ja, jeg ejer aktier i Danske Bank. Men det ændrer jo ikke det, der er det synspunkt, som jeg tror, at det er sådan ret fremherskende. Det er jo, at det kan jo ikke være rigtigt, at Danske Bank har opført sig på den her måde. Konsekvenserne, de er draget. Jeg forstår så godt, at folk siger, hvordan kan det være, at folk, der får så mange penge, har så stort et ansvar, at der ikke er et ansvar, der bliver placeret, folk går væk derfra med millioner af kroner. Hvorfor er der ikke nogen, der kommer i fængsel? Hvorfor er der ikke en konsekvens? Det er retsfølelsen, der er... Altså, folks retsfølelse er trådt under fod, og det er ret vigtigt, at finanssektoren forstår det. Det andet er, som jeg så Uffe Ellemann Jensen skrev forleden af, det er også, at Danmarks anseelse udadtil også lider skade. Altså folk kigger jo på Danmark som sådan, vi er jo et tillidssamfund, og folk opfører sig ordentligt og så videre. Og folk troede jo, nu kom den der estiske bank, som måske var så fin i kanten og ligger op ad Rusland, og når det kommer under Danske Bank, så kom der styr på tingene. Det gjorde der bare ikke. Man kan jo sige, altså... Det er jo dejligt, at Danmark for alvor er kommet på verdenskortet. Ja. Også når det drejer sig om den økonomiske kriminalitet. Og der kan vi sige, der er vi kommet altså helt fra at være fuldstændig ukendt i den branche der, så er Danmark et af de helt store samtaleemner globalt. Og vi er jo så selvoptaget i det her land, så derfor er det jo... glæder jeg over, at I kan åbne og læse internationale medier, hvor de siger Danske Bank... hele tiden. Og jeg kan jo ikke lade være med at sige, jeg fik jo også en utrolig meget ballade, fordi at jeg skrev en klumme om, at jeg gik ind i Danske Bank i Londonderry i Nordirland og gik ind og sagde til dem, er I klar over, hvad det er for et gangsterforetagende, I er med i? Og det anede de selvfølgelig ikke. Og der var det lige før, at der var blevet kigget efter at sige, har vi en vagt til stede, som kan smide den obstanasige kunde ud? Men det viser sig jo så, at det var meget værre, end da jeg for et par måneder siden gik ind i Danske Bank i Londonderry. Det er desværre et firma, der er utrolig moralsk flosset i kanten. Nu skal vi lige vende tilbage til historien om Region Midtjylland, hvor man fyrede en direktør. Direktøren fyrede først sygehusledelsen på Viborg Sygehus, efter de var kommet med spareforslag, der gik imod direktionens ønsker. Fyringerne kunne han bare ikke forklare godt nok, så han fik selv sparket i går. Viborg Stift Folkebad har dækket historien. Rigtig godt, hvis det har interesse, skriver Dennis Poulsen for at skrive. Tak skal du have. Så er der også lige, vi kan lige nå det her, for tiden begynder at gå hurtigt nu. Nu er der stående, nej, ikke en bamse til Hørsholm. Man skal give hånd, men man må ikke kramme. Hvornår hører vi op med regulering af vores dagligt derop? Hvis jeg ikke vil krammes, rækker jeg hånden frem til et håndtryk. Giv bamsen til Tommy Ahler, skriver Niels Henriksen i Randers. Det er jeg ikke enig i, Niels Henriksen i Randers. Jeg synes, at den der signal... og symbolpolitik der også, men at det jo handler om politikere og embedsmænd på et rådhus. De skal ikke rende rundt og kramme, det vil jeg gerne præmiere. Charlie Poulsen fra Amager skriver, vi skal ikke kramme, vi skal ikke give hånd, vi skal kysse på kind, ligesom i Frankrig. Så skriver Gavin Vennelbo Poulsen fra Vordingborg, pas på med Dansk Folkeparti-bashing. De lukker bare jeres kanal. Jamen, bring it on. Det, bring it on. Så, hvis det sker, så er det jo bare sådan, at det politiske flertal viser sig. Det er det. Og der er jo ikke noget, der hedder, at de vil lukke vores kanal forløbigt. De vil bare gerne have, at den skal fungere på nogle andre præmisser, hvilket betyder, at halvdelen af dens medarbejdere skal have folkeregisteradresse vest for Storebælt. Peter Kær København skriver, bamsen til Simon Emil Ammitzbøll for at gå mod tidens IT-tilbedelse og droppe elektronisk stemmeafgivning til det kommende valg. Det er faktisk et godt bud. Og dermed redde i det mindste det valg fra indblanding udefra, skriver Peter Kær København. Et rigtig, rigtig godt. Det er faktisk et rigtig godt valg. Nu bliver jeg helt i tvivl om, det er krammet andet. Du afgør det. Skal vi lade den stå lidt til anden time? Så gør vi det. Lad os gøre det, fordi vi har ikke flere minutter til rådighed her i første time, men i anden time, der skal vi jo altså så både snakke om Tyskland, vi skal snakke om det radikale Venstre, og vi skal snakke om den danskeste by i Danmark,